Derelerde olur, Çamlı söğüdü. Anam babam yoktur, versin öğüdü. Kıyman açılın kapılar, dosta gidelim. Bölük bölük aşıp aşıp gider Çamlı belleri. Dost, bize de karşı çıkar dost bülbülleri. Açıl uzaktır yolumuz, pastır gümandır. Kolum zincir sıkmış, halim yamandır. Dost, dost, bizim çektiğimiz ikrar imandır. Açılın kapılar, dosta gidelim. Dost, dost, güzel dedem çıkmış ulu köşküne. Can boyanır anderine miskine. Dost, dost, seni beni yaradanın aşkına. Açılın kapılar, dosta gidelim. Dost, dost, söyle Pir Sultanım, yanıp tütüyor aşk hançer.